Vai in questo fa, ma se va tata. Help! Non si è rotto. Così, ma io poi andavo a chiedere qualcuno qua. Stai mandando il megacorso, poi sciglia l'acqua, sì? Megacorso, mandalo, poi sciglia l'acqua. Beh, poi gli sciglia con le maleghe, ma lo va. No, se stiamo... Se è andato a regolo, vado nei pizzi, devo spazio. Ma qui, gli stai dando io? Che stai dando io, lascia l'acqua. Ma come... Ma molto lo chiesa in due acme. Vogliamo la momo. Pitta ne chi beppa fi sciare. Vi chiede ne chi fa. Pitta, possiamo più vedere poi più resta di peggia. Più resta di che ti fa. E no, questi altri sbalenta, talenta. Ma mi cubo fare un coffee se fa come grande anche adesso. Questi altri bella merita. Sì, sì. Ma non è che mi scusa la moneta, perché va. Ma non è che mi scusa la moneta. Ma non è che mi scusa la moneta. Ma non è che mi scusa la moneta. Ma non è che mi scusa la moneta. Ma non è che eri un ecco là, ecco. Eri un ecco là. Ormai la base in problema. Però sì. Oh cosa? No. Però non chissà. Perché scrivono di come si fa la mossa. Mi appoggio. Mi chiedo a me. No, mi metto un suago con questo. Ma che non lo fa a fare. Non tanto ti bisogna. Tu faccia. Allora dopo rastano più vittime. Più vittime ti sciosta. Ma se non ci va a te, non va a niente crescere. Leragthattam, hát benne volt a... Nem nincs itt? Nem tudom, hogy eszmihé fogod oda valahogy. Ezeket küldtek le. Ez. Jó, akkor. Na, ezt a pár darabot, de hova fogjuk ezt? Vagy. De itt. Csak még ott áll. De úgy, hogy állsz. Így is, aki még fogom, és akkor te így megválasztál, te nem bírsz így várni. Te bírsz te így várni, oda járányba? Hát milyen egy birogató vége. Ez egy szarrát. És akkor így. Így gondoltam. Ezt a kettőben ilyeneket. Jó. Ez mind kettőben kül csak. Tehát van itt egy szöges deszka, ez össze van szögezve. Ez csak itt valahol. Ahol nincs benne szög. Így itt valahol kéne. Itt a szög a kezem, mi? Mikor van? Úgy itt valahol kéne. Jó. Jó. Azt tudjuk, hogy lenne már darálva a kés, akkor jó lenne, éles volna a kés, akkor már vélek darálni vele. Kell nézni másik kés, tudod, hogy valami legyen a késecskén. Most a kés benne van, mi? A közepe benne van. Közepe benne van, mi? Most amikor le akarod venni a közepét, azt az ilyen izéset, tudod? Két csavar fogja olyan. Ja. Akkor vedd le azt, ugye le kell venni azt a zegített, a nagy kereket le kell venni. Mikor leveszed, akkor ezt nevesz ki mindjárt, mert mi szépen tedd az ujjad a szitáhó, meg ennek a végihő. Érted? Így. Ez is, te lassan hajtsad a kezedre, hogy az ujjad mindenütt befér-e. Befér mindenhol, az nem jó. De az a jó inkább, ha mindenütt befér, mert akkor ki kell tódani egy annyit, azt akkor kerek, most nem ver bele. Várjad, hogyha túl hosszú, akkor belever vagy mi? Nem, hogyha egy kicsit túl ilyen ovális a izé a szita, érted, hogy egyik helyen hozzáér, a másik még nem ér hozzá. De akkor ha kitúldod, akkor beleverem, itt még nem éri el. Ha szép kerek, akkor jó. Ja, de nem kerek a szita, akkor nem. Azért próbáld mellé. Szétbassza a szita. Érted, mit mondok? Érted, hogyha ki lesz tudva, hogy hosszabb lesz, akkor nem lesz jó, mert neki ütődik máshol a szita, és akkor annak annyi a szita. Hogyha az ujjad mindenütt mellépér, hogy nem éri el az a izé, hát kezeddel hajtod, nem üti meg az ujjadat. Hogy mindenütt az ujjad elfér, akkor egyszerű kitódani, mert akkor egyformán kitódani, mert kerek a szita. Akkor rá van cseszve. Nem érted. Értelek. Hát akkor jó, ha érted. Hogy kell ennek? Akkor mindjárt ledaráljuk, ha minden jó. Aztán én is érted, ezeket figyeltem. Nincs még annyira még este. Azt hiszem, hogy akkor nem szállazik amat. Ami a zsába van. A zsába volt, az jobban porolt. De nem is kell azt használni, hát nehogy emel meg erre kezdjen rohanni. Az akkor az nedvesebb, jó, ezt kell kettő. A kettőt a zsákokat nem kell piszkálni. Az azért, mert felszakadni, és akkor azért nem porolt, mert ez nedvesebb, jó van. Szóval nem kellett már piszkálnom. Nem? Várjál, ez egy kicsit összekapja a nevzégre. Egy kicsit álljál. Aki le rárakom ide. Nincs a semmi. Nem sok el. Egy két tyúk még jónak is. A tyúkok is azt teszik, nem a kukoricát. Pedig én szoktam kukoricázni az enyémetnek. Ez csak darált tesznek, hogy jobban tolja. Kétszer adok darált, akkor mondjuk egy-két kukoricát, hogyha megyen darált. A tyúkrény már túlságosan kényelme. Nem, de már olvastam az Instagramból, hogy néha kőnek is tényleg szabadvány. Érte az újságot? Olvastam egy az újságból. Az a koncentrázott vizmát oda ott a kukit. Ez segít ebből erre. A farkas van ott? Nem, ott a farkas nem volt. Ha... Másik segített, a lenti. Lent voltam ott? Ja. De a farkasa nem volt. Kérdeztem és azt mondja, nincsen. Na, az nincsen semmi szokás szerint, nem is szoktam. Ha jó van, akkor neked lesz egy darabig, de a vízben zanálok és tartálják. Kevin a táskának. Meg is feltetek most. Még csak. Jó, hát rendben. Kicsi. Lehet. Egyik forduló biztos megett volna már. Egy forduló lehet meg volt. rád. hol vagy? Thank you. Thank you. kell menni, dolgozni. Hát te neked nem mindegy, hogy melyik blúz, te neked mindegy, máskor jártál ide-oda. Hát ide járosom. Igen, most meg ebben dolgozom. Nem dolgozom, nem piszkos, mert rajtam volt temedés. Nem, ez is más. A nadrágon másik. Nem tudsz magadon miatt csodálni, kéve az, hogy tűzbe való. A nadrágon mindig csak. Hogy akartam a hazajött kísért megnézni? Tudtam, hogy kint vagy. Tudtam, hogy dolgozok, mi? Milyen jó, hogy elvettem. Nézd a gyereket, kurva anyádat adnak, kurva életet. Hogy ez egy ember ennyire ilyen? Jaj, nekem. Ha hogy hívtak, akkor kerestek, hogy hol vagyok. Kérve azt mondták, hogy nem eljön, mert maradt változik. Be lesz hozva, be! Mm.